اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم سورہ بقرہ کی آیت ہے جی 142، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو قبلے کا انہوں نے غلط گمراہ کن ایک بنایا ہوا ہے تصور کہ قبلہ چینج ہوا تھا، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں جو ہے تو پھر ایک مسجد بھی بنا دی انہوں نے، قبلہ تین نام رکھ دیا۔ اب ان کو دیکھیں کہ کس حد تک کنسپریسی ہوئی تھی ان کی، دیکھ رہے 142ویں آیت ہے نا، سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التی کانوا علیہا۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ در حقیقت نہیں جانتے وہ یہودی یہ بھی اعتراض کریں گے، ان کے اندر اس روایت کے تحت کیا ہے، یہ یہودی کیا جاتا ہے، وہ کہیں گے کہ جس قبلے پر ہم ہیں اس قبلے سے انہوں نے کیوں رخ موڑا، اور رخ موڑنے کی جو بات تھی وہ یہ کہ بعد میں رخ موڑا، حالانکہ بعد میں کسوال ہی نہیں ہے، یہودیوں کے ساتھ بات مدینہ میں آ کر ہو سکتی تھی۔ یاد جو اعتراضات تھے وہ تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس میں کہ دین خداوندی ہے وہی دین ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا، تو پھر ہماری شریعت میں بعض چیزیں جو حرام ہیں آپ نے آ کر ان کو حلال قرار دیا، اگر وہی ہے تو پھر یہ تضاد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ما ننسخ من آیت و ننسیہا نعت بے خیر کئی دفعہ ایکسپلین کر چکے، یہ اعتراضات تھے جی کہ بھائی یہ چیزیں حضرت موسیٰ کی نہیں ہیں، وہ اللہ کا دین نہیں ہے جو انبیاء کرام پہ نازل ہوا تھا، یہ تمہارا خود ساختہ ہے، تحریف کی ہے تم نے، یہ الزامات تھے۔ اس طرح سے یہ جو قومی مرکز بنائے ہوئے یہ اللہ کا تجویز قدر نہیں ہے، تمہارے سب کے سب مورے سے اعلیٰ بھی تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جواب دیا جاتا، ٹھیک حضرت ابراہیم تک کون سا مرکز بنایا ہوا تھا، مانتے ہو کہ کعبہ تھا، ہاں لیکن وہ تو تمہیں حضرت اسماعیل سے ضد تھی، اس جگہ تم نے اسحاق کو علیہ السلام کو اپنا مورث قرار دیا، اور نسبت تم نے بنی اسرائیل کی طرف یہ ساری نبوت کو لے آئے، تو انتقاماً کعبے سے دشمنی رکھتے تھے، اور تم نے اس کے بعد اپنا مرکز یہ بنایا، اور نہ دین خداوندی کا مرکز تو پہلے دن سے کعبہ ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کے آئے جس دین کے اوپر ابراہیم علیہ السلام تھے جو اللہ نے دیا تھا، اور یہ پہلی دن سے ایک مرکز تھا، وہ کعبے کو مرکز رکھنا تھا، تمہارا مرکز یہ نہیں قبول کیا جا سکتا، یہ کہا جا رہا ہے ان کو جی، ٹھیک ہے جی۔ یہودی نے اللہ کے دین کو قومی تصور کرتے ہوئے اپنا جو مرکز ہے اس کو وہ بیت المقدس بنایا انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی مقصد کہ وہ مرکز رہی، جب یہودی نے دین کو قومی بنایا تو اس کے لیے انہوں نے بیت المقدس کو مرکز الگ تجویز کیا، وہ ان کا قومی مرکز تھا، دین تو عالمگیر تھا، کسی ایک قوم کا مرکز عالمگیر مرکز نہیں بن سکتا، عرب میں اس کے بعد جو سلسلہ انبیاء کرام تھا وہ بنی اسماعیل کی طرف نہیں بلکہ بنی اسرائیل کی طرف رہا، اور وہ انبیاء کرام جو ہے یہ کنعان میں مبعوث ہوئے فلسطین میں، وہ جو بیت المقدس کا ہیکل ہے اسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، یہ وہی ہے جسے یہودیوں کا ٹیمپل کہتے ہیں، لیکن فلسطین چونکہ یہودیوں کو شروع سے مسکن تھا اس لیے یہ وہیں یروشلم ہی کو اپنا مرکز تسلیم کرتے تھے، اور آخر میں انہوں نے اپنا ہیکل بھی وہیں تعمیر کیا، غیر بنی اسرائیل کو تو وہاں نہ جانے کی اجازت تھی نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو سکتا تھا، یہ ساری نو انسان سے الگ تھلگ ایک مخصوص نسل کا مرکز تھا، بھلے اسلام کو تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو نہیں سکتا تھا، اسلام تو ان نسبتوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، وہ تو یونیورسلزم کی تعلیم دیتا تھا یار، وہ تو ساری دنیا کو سارے انسانوں کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتا تھا، یہ تمام نسبتیں جو اشخاص کی طرف نسل کی طرف کو اقوام کی طرف جی وطنیت کی طرف، یہ تو قرآن ان سب کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا، جو دین نسبتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہو کسی ایک قوم کے مرکز کو اپنے مرکز کیسے تسلیم کر لے، اس دین کا مرکز تو کعبہ ہی کو ہونا چاہیے تھا جو انسانیت کے لیے بنایا گیا تھا جی۔ اب یہ دیکھیں ساری تاریخ و روایات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے رکھا، یہ صحیح نہیں ہے، دیکھ لیں کہ آپ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، جب مدینے میں آئے تو شروع کے قریباً 2 سال یا 1.5 سال اس طرح سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد ایک دن حکم آیا کہ نہیں, کعبے کی طرف رخ کرو. پھر روایات ہیں جی, ہر روایت میں ہمارے ہاں یہ اختلاف ہے, ان میں بھی ہے, لیکن اتفاق یہ ہے کہ ایک مسجد میں زہر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ دو رکعت پڑھ چکے تھے کہ رخ بیت المقدس کی طرف تھا. دیکھیں اب نقشہ ذہن میں لائیں, اگر مکے میں ہو تو بیت المقدس ایک سمت اوپر کو آتا ہے, کعبہ اور بیت المقدس سیدھ میں پڑھتے تھے, اور مدینہ درمیان, مدینہ میں بیت المقدس اور مکہ دو مخالف سمتوں میں پڑھتے ہیں. مدینہ میں اگر رخ بیت المقدس کی طرف کرو تو منہ ادھر ہوتا ہے, اور جو بیک ہے کعبے کی طرف پشت, اگر مدینہ میں کعبے کی طرف کرنا ہو اور بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو جائے گی, اور رخ ادھر کعبے کی طرف کرنا پڑے, یعنی اس میں رخ کی تبدیلی یوں ہوگی, یہ کوئی ذرا سا یوں نہیں ہے جیسے نماز پڑھتے وقت ہوتا ہے. دیکھیے قبلے کی طرف منہ ذرا سا یوں کر دیتے ہیں تو سمت قبلہ ٹھیک ہو جاتی, ایسا نہیں ہے. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو کر جو نماز پڑھ رہا ہوگا, اگر اسے کعبے کی طرف منہ کرنا ہے تو اس کو ادھر بیت المقدس کو پیٹھ کرنا ہوگا, ادھر کعبے کی طرف رخ کرنا پڑے گا. دیکھ روایت یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ, دو رکعتیں جب پڑھ چکے تو حکم آ گیا کہ رخ کعبے کی طرف کرو, پھر آپ نے رخ بدلا اور ساری جماعت نے پیچھے سے رخ بدلا, ادھر کعبے کی طرف رخ کر کے باقی دو رکعتیں یوں پڑھی جی. رخ بدلنے کا نقشہ ذہن میں لائیے نا, اگر پہلے منہ شمال کی طرف تھا اب منہ جنوب کی طرف کرنا پڑا, تو جو فالوور سے مقتدی اب وہ اپنا رخ کھڑے کھڑے بدل لیا ہوگا, لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے تو مسجد کا نصف چکر کاٹ کر دوسری جانب امامت کے لیے جانا پڑا ہوگا. اب وہاں پر ایک مسجد بھی بنا دی ہے قبلہ تین, یعنی دو قبلہ والی مسجد, وہ جس طرح قادیانی نے بنا دی ہے ادھر قادیان میں, دیکھ رہے ہیں نا, مبارک مسجد ہے وہ, جہاں سے وہ اتریں گے یہ ان کا وہ جو ہے نام نہاد وہ جھوٹا پیغمبر, ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح سے تاریخ بناتے ہیں, اب بعد میں لوگ کہیں گے یار یہ تو اتر کے آئے تھے, اسی طرح انہوں نے قبلہ تین میں بھی سازش کی, اندازہ ہے کتنی گہری سازش تھی. روایت یہ ہے نا کہ یہ مسجد ہے قبلہ تین جس میں یہ پہلے دو رکعتوں کا قبلہ ادھر بیت المقدس کی طرف اور دوسری دو رکعتوں کا قبلہ کعبے کی طرف ہے, اندازہ لگائیے ہے انسانیت کے مرکز کعبۃ اللہ کو نظر انداز کر کے جو قومی تعصب والا قبلہ ہے بیت المقدس اس کی طرف رخ کرنا, یہ تو توحید کی نفی ہے یا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے, کعبہ وہاں تھا, ٹھیک ہے کعبہ ان مشرکین کی تولیت میں تھا, توحید کا مرکز نہیں تھا, لیکن عربوں کا مرکز تھا, بنی اسماعیل کا مرکز تھا, اللہ کا گھر وہ کعبۃ اللہ تو یہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مبعوث ہوئے, عربوں کے ہاں مکہ والوں کے ہاں تاریخ میں کوئی ایسی نظیر ملتی نہیں کہ کسی عرب نے کبھی اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا, ان کے ہاں اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو عرب اس زمانے میں بھی ساری دنیا کو کعبے کی طرف آنے کی دعوت دیتے تھے, کعبہ اتنا زیادہ جو ہے اہمیت اختیار کر گیا تھا. وہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے نا قرآن, یمن کا جو گورنر تھا ابرہا, ہاتھیوں کا لشکر لے کے خانہ کعبہ کو گرانے چلا ہے, کیونکہ ان کے ہاں کا جو گرجا ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں توجہ کے قابل نہیں تھا. اس کے تعمیر کردہ معبد کے مرکز بننے کے راستے میں یہ کعبہ حائل تھا, کعبے کی اہمیت مرکزیت قبل اسلام بھی اتنی تھی, وہ سارے عرب والوں کا مرکز تھا. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ اپنے کعبے کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف توجہ کرے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن بتا دیا گیا تھا کہ ملت ابراہیمی یہ ہے جس پر تو ہے, ابراہیم اس ملت کے موسیٰ سے اعلیٰ ہیں, وہ اس کعبے کے معمار ہیں, اللہ نے اس گھر کو اپنے لیے بنایا تھا, بعد میں مشرکین نے اس کی شکل بگاڑ دی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بات کہ تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ پھر اس کو اپنی شکل کے اوپر لاؤ, جیسے ہے تو مقصد کے لیے بنا تھا. 13 سال تک آپ پر قرآن آتا رہا, اس 13 سال کے عرصے میں ملت ابراہیمی کی, حضرت ابراہیم کے تمام زندگی کے یہ مقاصد, یہ منتہائی فرائض جو انہوں نے کیے, جو ان کی غرض و غایت تھی, اس کا جو ابتدائی وہ ہیولا کی تشکیل ہوتی رہی ہے, اسلام کا ہی کے لیے آیا تھا اس دور میں. دی ایک عرب ہونے کی حیثیت سے بھی پہلی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کعبے کی اہمیت تھی بنی اسماعیل میں ہونے کی حیثیت سے، قریش میں ہونے کی حیثیت سے، قریش میں بھی ہاشمی کعبے کو اتنی اہمیت، پھر 13 سال تک ملت ابراہیم کا پیغمبر ہونے کی حیثیت، تقریباً 60% تو نبوت کا حصہ یہاں آ جاتا ہے، کوئی 23 سالہ نبوت ہے اس میں، 13 سالہ مکے کے، 13 سالہ مکے کے اندر قرآن آتا رہا، پھر اس نظام کی تشکیل میں لگے رہے، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس چیز سے بھی بیرت ہے کہ ملت ابراہیمی کا مرکز یہ کعبہ تھا اور آپ بیت المقدس کو اس کا مرکز بنائے رہے، عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ کعبہ کس نے بنایا اور کب سے یہ مرکز چلا رہا، کیا سے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوں گے؟ دیکھیے اس قسم کی خود ساختہ افسانے اور تصورات میں بالکل قرآن کے خلاف جی. حکم خداوندی کوئی نہیں ہے، قرآن میں کوئی بات نہیں ہے اس کی، دلائل کیا دیتے ہیں کہ وہ منہ بیت المقدس کی طرف کر لیا کرتے تھے، کہو میں بھی بیچ میں آ جائے اور بیت المقدس بھی، گاندھی بھی خوش اور سرکار بھی رہا خوش رہا جائے. قرآن کہتے ہیں ملت ابراہیم حنیفہ، 135 آیت 2 سورہ کی، ہر طرف سے اپنے رخ کو موڑ کر اس سم کی طرف رخ کرنے والا، اس ملت کا آخری کڑی والا 13 برس تک نبوت میں یہ کرتا رہے گا کہ کعبے کا رب بھی راضی رہے اور بیت المقدس والا بھی خوش رہے، وہ یوں اپنی نماز پڑھتا رہے. دیکھ رہے ہیں یہودیوں کی کنسپریسی ڈیپ روٹڈ یا روایت بنائی انہوں نے، اور بتایا کہ تمہارا نبی 15 برس تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتا رہا، اسے مرکز کو دیکھ رہے، کعبے میں پیدا ہوا وہاں کا رہنے والا تمہارا نبی 15 برس تک ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتا رہا، پھر مدینہ میں سلطنت اسٹیبلش ہوئی، وہاں یہودیوں کے ساتھ مخالفت ہوئی، اس مخالفت کی بنا پر انتقام نے اس نے اس کو چھوڑ کر دوسرا کعبہ تجویز کر لیا، یہ یہودی کہہ رہے ہیں، اور یہ روایت کتابوں کے اندر داخل کر دی گئی، اور 1300 برس سے ہم بھی یہی مانتے چلے آ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں ان خود ساختہ روایات کے تحت دنیا کے جو بت قدوں میں پہلا وہ گھر اللہ کا ہے، کہ عظیم تصور کی تردید ہے یہ. یاد رکھیے کعبہ پہلے دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبہ تھا، وہی اللہ کا گھر تھا، وہی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والوں کی توجہات کا مرکز تھی. اگر نماز کا رخ ادھر ہے تو پہلے دن وہی تھا. دیکھ رہے کیا یہودیوں کی خوفساتہ شریعت کا پہلے دن سے تردید کرنے والا، ان کی فرقہ بندی کو باطل قرار دینے والا، ان کو مشرک قرار دینے والا، ٹھیک ہے، ان کے ہیکل کی طرف رخ کر کے 15 سال تک نماز پڑھے گا یار، قطع نہیں. صاف نظر آئے کہ روایات کہاں سے آئیں، ٹھیک ہے، ان روایتوں میں ہمارے یہاں یہ یہود کا کتنا دخل در انداز، یہ کس طرح عجیب طریقے اور ہیلوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انبیاء کرام کے مقابلے میں کم تر ثابت کرنے کے لیے ساری روایت گھڑیوں داخل کر دی. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے نا شروع میں یہ اس میں دوسرا پارہ جو ہے، پارہ تو ایسے تقسیم کے لیے ایسے کوئی اس کی وہ نہیں ہے، تو قرآن تو کوہرنس ہے. یہ دیکھیں 142 آیت، سیقول السفہاء من الناس ما ولام عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ کیا ترجمہ کرتے کہ جو لوگ حقیقت نہیں جانتے یہودی بھی اعتراض کریں گے، یہ ترجمہ ہے روایت کے تحت، یہ یہودی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں گے کہ جس قبلے پر ہم ہیں اس قبلے سے انہوں نے کیوں رخ موڑا، اور رخ موڑنے کی جو بات تھی وہ یہ کہی کہ بعد میں رخ موڑا، یعنی بعد میں کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہودیوں کے ساتھ بات مدینے میں آ کر ہو سکتی تھی. اعتراضات یاد کریں، سارا قرآن بھرا ہوا ہے دین خداوندی پہ جو اعتراض کرتے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے تو ساری شریعت بعض چیزیں حرام، انہوں نے آ کر ان کو حلال قرار دی جی. اگر وہی ہے تو پھر یہ تضادات کیوں ہیں جی؟ یہ اس میں تو کافی ہم بحث کر چکے. اب دوسرا اعتراض، اس بیت المقدس کو ہم نے اپنا مرکز تسلیم کیا اور اس دین کے لانے والے نے اس کو چھوڑ کر کعبے کو اپنا مرکز کیوں تجویز کر لیا تھا، یہ اعتراض تھا ان کا. یہ نہیں ہے کہ 15 برس تک اسے رکھا تھا اور آج اسے چھوڑ دیا، پہلی دن سے یہ اعتراض ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ وہی دین ہے جو پہلے انبیاء کرام کو دیا گیا، اس پر یہ سارے لوگ تھے، تو پہلے انبیاء کرام کا مرکز تو بیت المقدس تھا، اس کو چھوڑ کر تم نے اس نئے دین میں اختراع کیوں کی اور کعبے کو اوپر مرکز بنا لیا؟ یہ کانو علیحا جو ہے نا، اس کا ترجمہ کرتے کہ جس قبلے کو مسلمانوں نے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے اس سے پہلے قبلہ بنا رکھا تھا، آپ اب اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. حالانکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا قبلہ ہے، جس قبلے پر ہم ہیں، انہوں نے اس کو کیوں چھوڑا، اپنا نیا قبلہ کیوں بنا لیا؟ یہ نہیں ہے کہ جس پر 15 برس تک یہ تھے، اس کو اب انہوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ ٹھیک ہے، یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں. بڑی اہم چیز ہے، الفاظ دیکھیے جی، کانو علیحا، بڑے غور طلب الفاظ ہیں. روایت کی بنا پر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جس قبلے کے اوپر اسے بیشتر مسلمان تھے، انہوں نے اب اسے کیوں چھوڑ دی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر ہم ہیں، جو ہمارا قبلہ ہے، انہوں نے اس قبلے کو چھوڑ کر اپنا قبلہ کیوں تجویز کیا؟ ہمیں اس کا بھی جواب دو. یہ اعتراض کرتے تھے یہودی. یہ درمیان والی بات ہی نہیں ہے یار، پہلے دن کی تبدیلی کا ذکر ہے کہ جس قبلے پر ہم ہیں انہوں نے اسے چھوڑا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس پہ یہ پہلے تھے اسے چھوڑ کر کعبے کو اپنا قبلہ کیوں بنا لیا. ترجمہ بالکل غلط ہے. یہ ہے کہ انہوں نے اسے قبلہ کیوں تجویز کیا. دو لفظوں میں اس کا جواب ہے جی. اب آگے دیکھیے جی، ہاں 177ویں آیات ہے سورہ بکر کی، لیسل بیران تبلو وجوہکم قبل المشرق قبل مغرب. یاد رکھو، سمت جو ہے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کا، اللہ کے قانون کی روح سے وسط و کشاد کی راہ مشرق مغرب کی طرف نہیں ہے. وہ کل اللہ المشرق والمغرب 2/142، وہ سارا مشرق و مغرب تو اللہ کے لیے ہے. اللہ کے ہاں تو تمیز ہی نہیں ہے. مشرق و مغرب کی تمیز تو یہ ریلیٹیو نسبتیں ہیں یار. ہاں، جو ہم سپیس کے اندر گھیرے ہوئے ہیں، جو سپیس سے بلند ہونے والا ہے، اس کے لیے تو مشرق اور مغرب کوئی شے ہے نہیں. اللہ تو زمان و مکان کی نسبت سے بلند ہے. یاد رکھو، ذرا نگاہوں کو بلند کرو. کہا سکے مشرق و مغرب کی یاد ہی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ اپنی مشیت کے مطابق مومنین کی رہنمائی جو انسانیت کی صحیح راہ کی طرف کر دیتا ہے. وہ جس کو یہ قانون دیتا ہے، بات واضح ہو جاتی. بیت المقدس بنی اسرائیل کا قومی مرکز ہے. اسلام تمام نوع انسانی کو ایک مرکز پر جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے. اس عالمگیر دعوت کا مرکز وہی ہونا چاہیے جو ہر مشرق و مغرب کو محیط ہو، وہ کسی خاص نسل یا قوم کا منتہائی نگاہ نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے یہ قبلہ کیوں بیت المقدس کی جگہ تجویز کیا تھا. صراط مستقیم قومی اور نسلی نسبتوں سے بلند عالمگیر انسانیت کے لیے یہ کعبہ، جس کو بیتی یا بیت اللہ کہا گیا، یہ ہے صراط مستقیم. یہ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ تم نسل کے اندر گھر کر ایک خاص قوم گروہ بن چکے ہو. یہ جو ہم اپنی امت تیار کی ہے، یہ امت وسطی جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عالمگیر انسانیت میں سے ہر ایک سے یکساں فاصلے پر ہے. ٹھیک، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ 143 آیت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ جو قوم عالمگیر انسانیت ویسے ہر ایک سے یکساں فاصلے پر قوم ہو تم، یہ عالمگیر انسانیت سے برابر رہنے والی قوم جس نے بنائی، ٹھیک ہے، بین الاقوامی حیثیت ہے اس کی. اس کے لیے کسی ایک قوم کے قبلے کو تجویز کر لینا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو نہ یہ بھی قومی بن کر رہ جاتی، یہ بھی تعصبات میں، یہ قومی نہیں ہے، یہ عالمگیر انسانیت کے لیے قوم بنائی ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ پوری مین کائنڈ کے اوپر نگاہ رکھے، ان کے اعمال کی نگرانی کرے. یار اب جو ایک رسول، ایک دین اور اس کے لیے ایک مرکز محسوس کس لیے ضروری تھا؟ اس لیے کہ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، 143 آیت بقرہ کی. تو ان کے اوپر نگراں ہونا چاہیے. اللہ کا دیے ہوئے جو نظام اور اس کے رسول کے مقدس ہاتھوں سے متشکل ہوا، وہ اس کی نگرانی کرے گا. یہ پوری مین کائنڈ کے اعمال کی نگرانی ہوگی. اس لیے ان کا جو اپنا مرکز ہے, مرکز یہ جو اس آج کی کنوینر ہے, یہ قوم عالمگیر انسانیت کے لیے مرکز بنایا گیا تھا. اس لیے یہ یہود کا قومی مرکز ان کا مرکز ہو ہی نہیں سکتا یار. دیکھیں سلاد کا جو لفظ ہے, پورے نظام کے اتباع کا مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے. یہ ذرا غور کیجیے, یعنی ایسا نظام جس میں تمام افراد جو ہے اللہ کے اتباع میں ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں, ان کے قوانین کی اطاعت کریں. محسوس شکل کیا ہے, جسے یہ امن ماس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو کعبہ ہے اس نظام خداوندی کا ایک سمبل ہے, جسے تخت مملکت علامت جھنڈا جس طرح مملکت کا نشان ہوتا ہے, کعبہ کی کیفیت یہ جس طرح دار سلطنت ایک شعار ہے, ایک سمبل ہے یار, ایک نشان ہے. نشان اور شعار اور سمبل فی ذاتی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی. اس مملکت, اس سلطنت, اس حکومت کے احترام کے لیے یہ ایک محسوس علامت ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. جتنی ایبسٹریکٹ غیر محسوس جو صداقتیں ہوتی ہیں, مثلا نظام, آئیڈیالوجی, ایمانیات, نظریات, معتقدات, تصورات, تخیلات, آئیڈیالوجیز, یہ ساری چیزیں دیکھی تو نہیں جا سکتی. امپرسپٹیبل ٹروتھس ہیں, غیر محسوس جو صداقتیں ہیں. انسان تو محسوس کا خوگر ہے یار. یہ جتنی غیر محسوس چیزیں فارم دی جاتی ہیں, یہ فارم جو ہے حقیقت میں ان چیزوں کو فعالیت بخشتی ہے, فنکشنلٹی دیتی ہے. یہ جسے آئیڈیالوجی کہتے ہیں, فارم کے بغیر فارم لیس چیزیں ہیں, وہ تو ذہن میں آ ہی نہیں سکتے یار. جب جھنڈا ہم کہتے ہیں تو وہ تو ایک لکڑی ہو ہے, اس کے اوپر کپڑا ہے. اس لکڑی کے ساتھ کپڑے کے معنی تو نہیں ہوتے. اس طرح تخت نشینی وہ کسی تخت پوش کا تو نام نہیں ہوتا. یہ تاج جس کو کراؤن کہتے ہیں, ایگزیکٹلی ہو بہو کسی کراؤن کا نام نہیں ہے. اتھارٹی کا نام ہے, قوت کا نام ہے, شوکت کا نام ہے. لیکن عوام کی نگاہوں میں اس چیز کو لانے کے لیے ایک فارم دینے کی ضرورت ہے. فارم کے بغیر تو آئیڈیالوجیز فنکشن نہیں ہو سکتی ان کا جی. اس کی ایک فنکشنل پوزیشن ہوتی ہے. لہٰذا جو ہمارے یہاں یہ صلات در حقیقت قوانین خداوندی کا اتباع ہے. اس کو جب ایک فارم کی شکل دی ہے تو وہ ہے جس میں جھکنا ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ایک فارم ہے یہ, کہ یاد رکھیے فارم بجائے خیز کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی. لیکن فارم کے بغیر اس آئیڈیالوجی کو عمل بھی نہیں ہو سکتا. یہ اہمیت ہے اس کی. اگر آپ نے صرف فارم کو مقصود بذات سمجھ لیا, مملکت سے بغاوت کرتے رہے مگر جھنڈے کو سلام کیا, بادشاہ کو قتل کر دی اور اس کا تخت سر پر بھی اٹھا لو کہ ہم تو احترام کرتے, ٹھیک ہے, تو پھر مقصود و غایت حاصل نہیں ہوتی. نماز کا جو فلسفہ ہے اور اہمیت بہت زیادہ ہے. یہ بعض لوگ نماز کے خلاف بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن میں ذکر اس کا نہیں ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دے کے گئے تھے جی. یہ فارم اور فعل جو ہے بصورت نظام, دیکھیں فارم اور فعل دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. یعنی غیر محسوس آئیڈیالوجی نظریے کے اوپر ایمان, اور اس ایمان کا مظہر ہے ایک فارم کے اندر. اگر اس کی حیثیت صرف فارم کی ہو, اس نظریے یعنی نظام پر ایمان نہ ہو, تو اس کی مقصد و غایت حاصل نہیں ہو سکتی. اب اس فارم کو اہمیت تو اتنی ہے, اور ہماری قوم کی یہ حالت ہے کہ اگر دیکھ رہے ہیں آپ اس, یہ جو دیکھیے کیفیت کیا ہوتی ہے یار, گرجے میں آپ دیکھیے وہاں کیا فضا پیدا, خود بخود انسان کا قلب جھکتا ہے. یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے, مگر وہاں فلسفہ نہیں ہے گرجے, صرف ایک فضا ہے. فلسفہ تو یہ نظام دیتا ہے آپ کو یار, ایک محسوس فام شکل و شعار کی صورت میں صلات ہے. اسی فلسفے سے تو اس کی اہمیت ہے کہ وہ فلسفہ ہو اور اس پر قائم رہنے کے لیے وہ فام ہو جس سے یہ مقصد حاصل ہو سکے. یہ دیکھیے جس طرح جھنڈے کا احترام کرتے ہیں, حالانکہ سین میں دیکھ فحاشی کا مرکز ہے, جھنڈا سامنے آیا تو کھڑے ہو جاتے, ٹھیک. ایک تصویر آتی ہے نا اسکرین کے اوپر, ملٹری میں جا کر دیکھے نا, وہاں انہوں نے اس نصب کو قائم رکھا ہوا ہے. سپاہی کے لیے بوٹ کے تسمے اس طرح سے ملے ہونے چاہیے, ایسے بندے ہونے چاہیے. ہاں صبح ان کا انچارج نگاہ دوڑاتا ہے, یکون الرسول علیکم شہیدہ جسے کہا گیا. بوٹ کے تسموں کو فوج کے مقصد سے کوئی نسبت نہیں ہوتی. تو ڈسپلن ایک محسوس نشان ہے ڈسپلن کا, ٹھیک. یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، ورکعو مع الراکعین، ٹھیک ہے، کا قرآنی اور عملی مفہوم کیا ہے؟ یہ ہے اس ڈسپلن کا مظاہرہ جو نماز میں کرتے ہیں، صفے سیدھی، یہاں سے وہاں تک ایک لائن کے اندر کھڑے ہیں، اپنے سے منتخب کردہ ایک شخص ہے اسے امام بنا دیا ہے. ہاں جی، ہاں، قرآن میں تو یہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جی 49 بٹا 13، پورے نظام کی فارم ہے. ہاں، صفے سیدھی، انتشار نہیں ہے، پہلے انفرادی ہے، سے اجتماعیت اس کے اندر ایک مقام پہ قائم ہو گئی. یہ جو ہم اپنے ہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ مذہب کی پوجا پاٹ ہے، دین کی صلات نہیں ہے. دین کی صلات انفرادی ہو ہی نہیں سکتی. ایک سپاہی کی انفرادی صلات کی پریڈ کیا ہے؟ صبح اٹھ کر اکیلا جا کر پریڈ کرے، اس سے تو مقصد حاصل نہیں ہوتا. اس کے برعکس جو ہے امام دیکھتی تو اپنے سے ایک لیڈ کرنے والا ہے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ تو کہے گا ہم کرتے جائیں گے. پہلی آواز اس نے دی، انہوں نے بھی یہ کیا جو وہ کر رہا ہے، کھڑے ہو گئے، آواز دی جھک گئے، آواز دی سجدے میں گئے، آواز دی اٹھ کھڑے ہوئے. دیکھیے قیام اور رکوع و سجود ایک آواز پہ ہو رہا ہے، سب ایک وقت میں فوج کے سپاہی کی طرح. وہ صحیح نظام ہوتا ہے جو وہاں پلٹن کا ہے، یہاں نظر. حتیٰ کہ اسے کسی وقت کوئی اتحادی غلطی ہوگی تو پھر بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کھڑا ہونا چاہیے تھا. اگر وہ کھڑا ہو گیا تو ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ سمجھ کر کہ غلطی کر گیا تو اس کو ٹوکیں، ٹھیک ہے. اور جب اس کو اپنی اجتماعی غلطی کا احساس، تو اس کی غلطی کا خامیازہ حالانکہ ساری جماعت بھگت رہی. یہ فارم تھی اور اس کے اندر یہ کیا جا رہا تھا کہ اس کے سامنے جھکنا ہے کسی اور کے نہیں، کھڑے ہوئے ہیں اپنے میں سے آگے اعلان، اللہ اکبر، تو ہی بڑا ہے، سب سے بڑے اللہ کی ذات، جھکنا صرف تیرے سامنے. دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اس نماز کے فارم کی اہمیت. تیرے سامنے جھکنا ہے، یہ فارم ہے، ریچول جو ہے، تیرے قوانین کے سامنے ایک نظام ہے. دیکھ رہے ہیں، تیرے سامنے جھکنا ہے، یہ فارم ہے، اور تیرے قوانین کے سامنے جھکنا ہے، یہ ایک نظام ہے. اس کے بعد یہ ایک مقام کی چیز تھی، ساری دنیا میں امت پھیلی. نگاہ کا رخ کسی ایک طرف ہوا، یہ عالمگیر نظام ہی کر سکتا تھا. اب اس کے لیے کیا کیا گیا؟ عقیدے کا، آئیڈیالوجی کا ایک محسوس فارم، یہ کعبہ کو بنا دیا گیا. ساری توجہات کا ایک محسوس فارم جو ہے وہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے. جس طرح کمیونسٹوں کے یہاں دیکھ رہے ہیں، ماسکو ہے ان کا، تھا پہلے، ٹھیک ہے جی. جس طرح کیپٹلزم کا ہے واشنگٹن ہے، یہ تمام جو ہے چائنا کا ہے، یہ تمام ان افراد کے اندر جو اس آئیڈیالوجی میں بلیو کرتے ہیں، للہ المشرق والمغرب، جو ہے ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو، افریقہ کے اندر یا جہاں بھی ہو، ٹھیک ہے. بس اس طرف جو ہے تو سوری ایک کال آئی، وط انی وجات وجیہ للذی فطر سماوات والارض حنیفم وانا من المشرکین، 6:88. تمام تر توجہات کا رخ ایک مرکز کی طرف، جو اللہ ہے، جو اس تمام کائنات کو عدم سے وجود میں لائے، جس کا قانون یہاں اس طرح نافذ العمل ہے. ہاں، کہ اس کائنات کی ہر چیز، چاند، سورج، ہر چیز جو ہے اس کے اقتدار میں ہے، کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. میرا فیصلہ ڈوٹو کی ہے، ٹھیک ہے. اس کی محسوس شکلیں جو ہیں، جو ہی وہ کال آئی، ساری دنیا کے ایسا ماننے والے فوراً ایک طرف اپنا رخ کر لیا. قبلہ کہتی ہے اس چیز کے جو حرکت پیش نظر رہے، دیکھ رہے، جو حرکت مقصد جو ہے وہ غیر محسوس ہوتا ہے، مقصد نا آئیڈیالوجی. اس کے لیے اگر ایک فارم دے دی جائے تو آسانی سے توجہ ایک طرف مبذول ہو جاتی. محبوب کا گھر تو ذہن میں آ سکتا ہے، کعبہ تو آج ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا. دوست جہاں رہتا ہے وہ تو ذہن میں آتا ہے. دیکھ رہے، قرآن کا حکم، جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو، وہ ایسو ما کنتم فولو وجوہکم شطرا، روبرٹ 114، دنیا میں جہاں کہیں، دنیا کی گوشے میں، زندگی کسی شعبے میں مصروف ہو، اپنی توجہات کا سارا مرکز ادھر کر لو، ٹھیک ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے، لیس البرا ان تولوا وجوہکم قبل قبل المشرق والمغرب. یاد رکھو، یہ فارم کی حیثیت، قرآن نے اس کو مقصود بذات نہ سمجھے، قرآن یہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. مغرب یا مشرق یہ جو ہے، ہاں، یہ قرآن کہتا ہے، ٹھیک. دنیا میں جہاں جی چاہے چلو، پھرو. اقبال کے الفاظ میں ہے، پرد دروسطی گردوں یا گانا، فضا کی پہنائیوں کے اندر یہ جو امت ہے یہ گان یونیک حیثیت سے اٹھتی چلی جاتی ہے. وہاں اس اڑان میں بھی یہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں جاتی, جہاں جی چاہے وہاں سمتوں کا تعین کچھ نہیں ہوتا. اس اڑان کو پرندے کی زندگی سے تشبیہ دے کر اقبال کہہ رہا ہے, دیکھیں نگاہ او بہ شاخ آشیانہ, اپنے آشیاں کی ہمیشہ نگاہ میں رکھتا ہے, اور شام کے وقت سفر جب ختم ہو تو نشیمن کی جذبات ہے. اس طرح یہ امت جہاں جی چاہے اڑتی چلی جائے, اس کا فریضہ حیات شہد کی مکھی کی طرح ہر وقت نگاہ کا رشتہ آشیان ہی اوپر ہے. دیکھ رہے آج کل یہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں تعمیر ہونے والے قبلے اور یروشلم کے قبلے میں دیکھیں بنیادی فرق قرآن کیا بتاتا ہے. یہ تھا قبلے کا یہ تعین یار, اس کعبے کو قبلہ کیوں بنایا, یہ تھا مقصد کہ وہ جو یہودیوں کا یروشلم بیت المقدس کا قبلہ ہے وہ ان کا قبلہ کیوں نہیں بن سکتا تھا. یہ تھی چیز پہلے ہی دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام خداوندی کا عالمگیر انسانیت کا اصول دیا اور اس کو اپنا قبلہ بنایا, جیسے عالمگیر انسانیت کا مرکز بننے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا. یہ نہیں ہے کہ 15 برس تک اس نظام کا پیغام دینے والا یہ قومی مرکز کا اپنا قبلہ تصور کرتا رہے اور بعد میں کعبے کو اپنا قبلہ محسوس کرا دے. یہ تو توحید کے تضاد ہے. یہ قبلے سے مراد کیا ہے یار, جب مکے میں تھے تو یوں رخ کر لیا کرتے تھے, سامنے کعبے کا بھی جو مقام ہے وہ ہو, ادھر وہ بیت المقدس کا شہر بھی ہو, وہاں مکان اور شہر کی تو بات ہی نہیں تھی. اس کو تو معنی یہ تھی یہ جو میرا نظام ہے اس نظام کا نقطۂ ماسکہ جو ہے عالمگیر انسانیت کی کو برادری بنانا ہے. اس لیے پہلی دن سے یہ کعبہ قبلہ ہونا چاہیے تھا, یہ کعبہ تھا وہی قبلہ. اب جبکہ مدینہ میں مملکت اسٹیبلش ہو گئی, نظام خداوندی مشہود انداز سے دنیا کے سامنے آنا تھا, اس نظام کا مرکز کعبہ تھا, وہ قریش کے قبضے میں تھا. اس تصور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطر کی جو کیفیت تھی اسے قرآن نے بڑے زبردست انداز میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہ دیکھیں سورہ بکر کی کچھ آیات ہیں جی, یہ میں لوں گا قبلی کی اہمیت کے بارے میں جی. ٹھیک ہے, اس طرح دکھ رہی قبلے کی تبدیل کی یہ گمراہ کن عقیدہ 1000 برس سے سینے سے لگائے ہوئے. یہ آیت 143 سے میں پڑھوں گا, کزالے کا جالا قومت ہوں وسط الکون شہدا الناس یقون رسول علیکم شہیدہ و ما جالا قبل طلتی کنتا علیہ اللہ لینا ما مائیں یتب رسول میں مائیں ین کلیب ولا کے بے و ان کانت ل کبیرت تن اللہ علی الذین ہدی اللہ ما کان اللہ لیدیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم قد نرا تکلب وجھک فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاہا فولی وجھک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطر و ان الذین اوتوا الکتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ مَا لَهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لمن ظالمین الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم ان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اگلی آیت ہے, لکل وجہۃ ہوا مولی و فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیکھنی سارا قصہ مرکزیت, دیکھ کتنی اہمیت ہے قبلے کی کعبے کی. میں حیث و خرج تھا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام وین الحق من ربک مالا بغافل نما تعملون و من حیث و خرج تھا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, کہیں جمع کا صیغہ ہے کہیں باعث, دیکھ رہے بار بار یہ ریپیٹ نہیں ہوا ہے. وہ حیث و ما کن تم فولو وجوہکم شطرہ, دیکھ رہے لئلہ یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلم ہوں من ہوں فلا تخشو ہوں بخشون. وہ ولی اتما نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون کما ارسلنا فیکم رسولم منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. ٹھیک ہے, یہ آیات میں نے 143 سے 152 تک پڑھی ہے. اب یہ ساری آیات دیکھ رہے ہیں کہ کعبہ جو ہے پورے نو انسانی کے لیے ایک سمبل ہے, اپنے اندر اجتماعیت لیے ہوئے. یہ پہلے بتا چکے ہیں, وہ دیا للناس ہے ساری دنیا کے لیے, اور یہ بھی ایکسپلین کر چکے آپ کے کزالے کا جالنا کا امت وسط لتکون شہداء علی الناس ویکون رسول علیکم شہیدا. ٹھیک ہے, بین الاقوامی امت, تمام نو انسان کے اعمال کی نگران, کہ ظلم و زیادتی کہیں نہ ہونے پائے. دیکھ رہے, کعبے کی طرف صرف منہ کر لینا کافی نہیں ہے یار, وہاں سے جو آواز اٹھے گی, جو آرڈر جاری ہوگا تو اس کو لبیک کہیں گے جی. یہ ہے وہ, یہ مقصود بذات نہیں ہے, یہ رخ کا. قرآن کہتا ہے کزالے کا جعلناکم امتم وسطا, یہ تمہیں بین الاقوامی قوم بنا دی ہے. یہ کعبے کا تعین اس قوم کی تشکیل کے لیے تھا, تاکہ یہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کے لیے, تکون شہداء علی الناس, تاکہ تمام عالمگیر انسانیت کے اعمال کی نگران. دیکھ رہے, یونیورسلائزیشن, عالمگیریت کا تصور آ کے گرو بند ہی نہیں ہے یار. اور یہ کیوں کہ تعین سے مراد عالمگیر نظام کی تشکیل, امتوں وسطا, امت وسط, تمام نو انسانی کے اعمال کی نگرانی, ویکون رسول علیکم شہیدا. دیکھ رہے ہیں, اب یہ جو ان کی طرف سے اعتراض آیا ہے, کہہ رہے جی اس کو قبلہ کیوں بنا دیا جی, یہ قرآن جواب دے رہا ہے 143 آیت میں, وما جعلنا قبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. ٹھیک ہے, یہ جو کہا جاتا تھا پہلے قبلہ اور تھا, تو کہا ہم نے یہ قبلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ دونوں قسم کی جو ذہنیتیں الگ الگ ہو جائیں, کون ہے جو رسول کے اتباع میں اپنا رخ پھیر کر ہر قسم کی قومی نسبتوں کو چھوڑ کر, تعصبات کو چھوڑ کر خالص انسانیت کی نسبت اختیار کرتا ہے, اور کون ہے جو قومی نسبت کی طرف لوٹ جاتا ہے. یہ بات قرآن بتا رہا ہے, قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ پہلے یہ بیت المقدس تاج کی جگہ یہ کعبہ بنایا, بلکہ کہا ہے کہ جس قبلے کے اوپر تو ہے اسے ہم نے قبلہ بنایا. اگر بیت المقدس کے متعلق کہا جائے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے قبلہ قرار دیا, اس کے لیے تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے, کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ بیت المقدس کو اللہ نے قبلہ قرار دیا تھا. اس موجودہ قبلے کعبہ کے متعلق تو قرآن میں متعدد آیات سامنے ہیں جی, کہ یہ ہے تمہارا قبلہ یار, یہ جو قبلہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ دور آگے اس میں دیکھا جائے گا کہ کون اپنی گرو بندیوں کی تنگناؤں کو چھوڑ کر عالمگیر انسانیت کی جو وسعت پذیر تصور ہے اس کو اپناتا ہے. یہ دیکھنا ہے, دیکھ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں, بڑی گہری چیز ہے قبلے کا تعین جو ہے, یہ رخ کرنے کی بات ہی نہیں ہے, دیکھنے کی بات ہی ہے کہ تم اپنی گرو بندی کی جو یہ پیٹرٹزم کی اور یہ تعصبات کی جو ریسزم ہے, یہ سارے ان تنگناؤں سے نکل کر قومیت کے تنگ تصور سے عالمگیر تصور کو اپناتے ہو یا نہیں. یہ ہے قومی مرکز کو چھوڑ کر ایک عالمگیر انسانیت کا مرکز تمہاری تجویز کیا گیا, یہ قرآن بتا رہا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ 143. یہ تنگناؤں سے نکل کر عالمگیر تصور میں جو آنے کی بات ہے بڑی مشکل ہے یاد, آسان بات نہیں ہے. رخ کی تبدیلی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اتنی گہرائی گزرے گی. یہ آئیڈیالوجی کا بدلنا ہے, تصور کا بدلنا ہے, جس میں نسل اور قوم اور وطن کی تنگناؤں سے نکل کر عالمگیر فضاؤں کے اندر پرواز کرنی ہے. یہ ہے چینج, یہ ہے انقلاب. دیکھ رہے, ان کانت لبیرۃ اللہ علی الذین ھدی اللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. یار اس گراں گزرنے والی تبدیلی کے اندر یہ چیز دیکھی, ساری دنیا سے کٹ کر ایک نئی امت کی تشکیل, ایک نئے کعبے کی تعمیر, نئی آئیڈیالوجی, چھوٹا سا گروہ, مختصر سی جماعت, ان کے دل میں خیال آ سکتا تھا نا کہ ساری دنیا سے الوف ہو گئے ہیں، لڑائی مول رہے ہیں، لے رہے ہیں ساری دنیا سے، بڑا نقصان ہو جائے گا. تو کہا گیا گھبرانے کی بات نہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کہا گیا ہے. تو دیکھیے الناس مین کائنڈ کی بات ہے کہ اس تبدیلی کے اندر جو ہے نو انسانی کا نشو نما کا سامان پوشیدہ ہے. رحیم سے یہ مراد ہے، اور رؤوف سے مراد ہے وہ جو رکاوٹیں ہیں اس کے اندر وہ ساری دور ہو جائیں گی، اس لیے یہ چیزیں تمہارے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے. اب دیکھیے نظام کا مرکز کعبہ، تولیت ابھی تک مشرقین کے پاس ہے. رہ رہ کر دل میں خیال آ رہا ہے کہ ہمارے نظام کا مرکز کعبہ ہے، اس پر تسلط ہمارے مخالفین کا ہے. نظام کا مرکز ایسا ہونا چاہیے جس پہ تسلط بھی ہمارا. قد نرا تکلب وجہ کا فی السمائے فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، 144 ہے. دیکھتے تھے کس طرح رہ کر تیری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، وہی قبلہ جو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے. اس کے خلاف آج بھی ہمارا خیال اس عقیدے کا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں. دیکھ رہے کتنی قرآن تردید کر رہے ہیں. دیکھ رہے کتنی ڈرامائی انداز میں قرآن نے کہ آپ کے دل میں رہ رہے کہ یہ آرزو مچل رہی تھی کہ قبلہ تو نہیں ہونا چاہیے، میرا قبلہ تو کعبہ ہے. وہ رسول کی بھی یہ کیفیت ہے، اللہ کا ایک حکم ہے اس کی تعمیر کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ ہجرت کے بعد کعبے پر مشرکین کا کنٹرول. دیکھیے یہ جو آپ کے دل میں گزرنے والے خیالات کی کیفیت ہے اور اللہ کا فیصلہ. یار ابھی کعبے پہ تسلط و تولیت مخالفین کی تھی، ہاں دل کے اندر آرزو مچلتی تھی. یہ جو ہمارا نظام ہے، اس نظام کا مرکز جو ٹھہرایا گیا ہے وہ مرکز ہمارے تسلط میں ہونا چاہیے. یہ نیچرل سی آرزو ہے، ٹھیک ہے، کہ حکم کے ہمارے رخ تو بیت المقدس کی طرف کیا جا رہا ہے، دل میں آرزو یہ ہے یہ قبلہ نہیں ہے تو وہی خانہ کعبہ ہونا چاہیے. دیکھ رہے ہیں ایسی بات، ساری باتیں یہودی نے گاڑی ہوئی. قرآن ان کے اعتراضات کو اٹھ کر رہا ہے. دیکھیں اگر قرآن پہ رہیں گے تو بات صاف ہو جائے گی. ایک شان نزول کی یہ سارے معنی کس طرح سے بدل کر رکھ دی، یہ جو سازش تھی شان نزول والی. دیکھ رہے قرآن کہہ رہے کہ ہم یہ تمنا و آرزو دیکھ رہے تھے. کتنا حسین انداز ہے، تیری نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں. دیکھ رہے میٹر فرض دے کہ قرآن کی نگاہیں اٹھ رہی تھیں بار بار کہ ہمارے نظام کا مرکز ہے وہ ہماری اس میں تولیت میں ہونا چاہیے، نیچرل چیز ہے. فلاح نولی ان کا قبلتن ترزاہ، یار گھبراؤ مت، یہ قبلہ جو تمہیں پسند ہے ہم نے مقرر کیا اس پہ تمہاری جو ہے تو آ جائے گا تمہاری تو اس میں ولایت میں تولیت میں. یہ قرآن کہتا اب تو قبضہ نہیں ہے تو اس دوران میں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. دیکھیے قرآن بتا رہا ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام 144 ہے، ٹھیک ہے. اگر اس وقت دوسروں کا قبضہ ہے تو اب تم ساری توجہات کو اس بات کے اوپر مرکوز کر دو کہ اس پہ ہمارا قبضہ ہو کے دل میں عزم کا پیدا کر لو، دہراتے جاؤ اس کو، قبضہ ہو کر رہے گا، وہ ہماری تولیت میں آ کے رہے گا. محسوس طریقہ یہ کہ اپنا رخ ادھر رکھو تاکہ جماعت کو ہر وقت یاد دہانی ہوتی رہے کہ وہ ہمارا قبلہ ہے، ہم نے اسے حاصل کرنا. اب مزید دیکھیے تاکید وحیث ما کم تم فولو وجوہکم شطرہ، دیکھیے جمع کا صیغہ ہے، پہلے فوجی وجہ کا صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں وحیث ما کم تم فولو وجوہکم شطرہ، دیکھیں 144 دیکھیں اپنی نگاہوں کا روح جو ہے جمع کا صیغہ ہے. یہ ہے وہ ہمانگی جو لیڈر اس کے فالوورز میں پیدا ہوتی ہے، ابتدا اسی سے ابتدا ہوتی ہے. پوری کی پوری قوم اپنا رخ کسی طرف کی ہو، اس کا سربراہ اپنا رخ دوسری طرف ہو، دیکھیں کتنا اس میں تشکیق پیدا ہو جاتی ہے. دیکھ رہی قرآن کا فرمان کہہ کے کعبوں کو تعمیر کرنے والی ابراہیم کی عظیم شخصیت، نہ یہودی تھی نہ نصرانی. دیکھ رہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا لَهُم بِغَافِلِينَ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یہ جانتے ہیں. یہ 144 میں آیت ہے، جانتے ہیں کہ ابراہیم نے اسی کو کعبے کو بنایا تھا، پتہ ہے اس بات کا. ان کا جو اعتراض ہے اس گروبندی کی تعصب کی تاثرات کی بنا پر ہے، یہ خود انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں. ابراہیم تو نہ کسی گروبندی کا قائل تھا، ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی یار، وہ تو عالمگیر انسانیت کے دین کا پیامبر تھا. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں یہ قرآن بتا رہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ 142، تم ان کو لاکھ دلائل براہین سے سمجھاؤ، تعصب کی پٹی چڑھی ہوئی ہے، یہ مانیں گی نہیں، تسلیم ہی نہیں کریں، یہ کبھی تمہارے قبلے کا اعتبار نہیں کریں گے. قبلہ دراصل نظام ہے، اس کا سمبل ہے. اس کی دلیل یہ کہ یہاں کہ وما تبی قبلہ تک اب ہما انت بتاب ان قبلہ تم، اور تم بھی ان کے قبلے کا اعتبار کرنے والے نہیں ہیں. اور قبلہ کا بتا دیا وما باد ام بتاب ان قبلہ تھا بات، تمہاری مخالفت میں تو ایک محاذ بنائی ہوئی، لیکن آپس میں بھی کیفیت کیا ہے، ایک دوسرے کے قبلے کا اعتبار نہیں کرتے. ولن تردا انکل یہود ولن نصارا تتبع ملتہم، دیکھ رہے ہیں قرآن نے قبلے کا لفظ ملت ملک اور نظام کے معنوں میں لیا ہے، دیکھ خود ہی بتا دیا آگے. ٹھیک ہے، یہود و نصارا تم سے کبھی راضی نہیں تھا کہ تم ان کی ملت کے اعتبار نہ کرو، دیکھ رہے ہیں یہاں لفظ ملت ہے. یہ ولن داتے تاوا من باد ما جا کا من العلم انک ازل لمن الظالمین، اب وہی آ گئی تمہارے پاس، حقیقت آ گئی بڑی، جو اتنی اگر یہ ڈر گئے کتنی بڑی قوم ہے، اتنی بڑے لوگوں سے کٹ جائیں گے. کمپرومائز کر لو، ان کی خواہشات کا اتباع کرنے پہ آمادہ ہو جاتا تمہارا شمار بھی انہیں حصہ ہوگا جو قوانین خدا مندی سے سرکشی کر دی. ٹھیک ہے، انہیں کہا ازل لمن ظالمین، تو پھر آپ اپنے مقام سے دور ہو جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے. یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں قبلے کی اہمیت. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم، یہ حقیقت ابراہیم کا قبلہ قومی قبلہ نہیں تھا، یہ عالمگیر تھا، یہ در حقیقت قومیت کی تشکیل ایک نیا معیار تھا، یونیورسلزم کا ایک نیا نظریہ زندگی، کھلی وہ حقیقت ہے. یہ اہل کتاب پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ مذہبی جو پریسٹ ہوتا ہے ان کی یہ چیزوں کو چھپاتے ہیں، گھیروبندیوں میں پڑھ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حقیقت کو چھپاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے. یاد رکھی الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، خود جو حقائق آ گئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اب اس بارے میں تمہیں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، پوری یقین کے ساتھ اس چیز کے اوپر آ جاؤ. دیکھ رہے ہیں یہ قرآن، دیکھیں قبلے کے قرآن مفہوم کو صرف نماز کی حد تک محدود کرنے کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں آج کافی ہو گئے جی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.